Asil Müslümanlar, geçen dersimizde Mescid-i Haram üzerinde ve bununla alakalı ayetler ve hükümler üzerinde durmuştum. Bugün yine bu mukaddes makam, bu muazzez, bu müşerref mekan üzerinde biraz daha açıklamalarda bulunmaya devam edelim. Günümüzün çeşit çeşit fesatlarını ve fitnelerini de Mescid-i Haram'ın ışığı altında genişliğine ele almak suretiyle inşallahü teala dersimize devam edeceğiz. Cenab-ı Hak sizlerin de devamından dolayı bu dersleri çeşitli vasıtalarla yurt içinde ve yurt dışında dinleyen, dinlemek imkanını bulan Müslüman kardeşlerimden dünyada da ahirette de ebediyen razı olsun inşallah. Aziz müminler, Mescid-i Haram'ın tarihçesi geçen derste temas ettiğim gibi ilk insanla başlıyor. İlk insan Hazreti Adem aleyhisselam, ilk ev dünya üzerinde inne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken diyerek ilahi ihbarın ışığında yeryüzünde ilk ev, ilk mescid Beytullah, Kâbetullah olduğunu izaha çalışmıştır. O günden bugüne devam ediyor. Bugünden de kıyamet sabahına kadar devam edecek. Tarihçesinde çeşit çeşit hadiseler, olaylar, ihtilaller, inkılaplar meydana gelmiş. En muazzamı ve en mükemmeli de hiç şüphesiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin en kamil manada, en mükemmel manada İslam inkılabıyla neticelenmiş olanıdır. Efendimiz'den önce, Peygamberimiz'den aleyhissalatü vesselam'dan önce nasıldı, ne suretle tavaf edilirdi? Bunu da kısaca hemen izah edip günümüzle de alakalı mevzuları içine alarak devam edeyim. Kur'an-ı Mübin şöyle haber veriyor. Efendimiz'den önce, Resul-i Zişanımızın peygamberliğinden önce Mekke-i Mükerreme'nin biliyorsunuz amiri, reisi, başkanı Kureyş kabilesiydi. Efendimizin mensup olduğu kabile, Kureyş kabilesi. Yine Efendimizin veladetinden önce gerek Mekke'ye, gerekse Kabe-i Muazzama'ya muhafızlık eden, başkanlık eden, yönetici durumunda bulunan zat Efendimizin öz dedesi Abdülmuttalip idi. Abdülmuttalip, asil bir adam, Kureyş'in büyüklerinden tabi ve Mekke'nin amiri, idarecisi, yöneticisi durumunda. O günkü şekliyle Kâbetullah'ın içinde muteber kaynakların tespitine göre, tarihi kaynakları, İslam tarihi kaynaklarının tespitine göre içinde 360 tane put mevcut idi. Put, biliyorsunuz, gözle görülen, elle tutulan şeyler olup Allah makamına konan şeyler, haşa. Tazim edilen, saygı duruşuna geçilen şeyler. Cansız ama canlı insanlar onun karşısına geçip saygı duruşunda duruyorlar, tapınıyorlar ve karşısında tepiniyorlar. 360 tane put vardı. Kimisi insan şeklindeydi, kimisi boynuzlu boynuzlu hayvan biçimindeydi, kimisi ağaçlar biçiminde. 360 tane put doldurmuşlardı. Duvarlara asmışlar, zemine koymuşlar, tavana asmışlar. Her gün, senenin her gününde Kabe'nin etrafında her taraftan gelen insanlar içerideki putlarını tazim için Kabe'nin etrafında yine 7 defa dönerler, tavaf ederlerdi. Onların tavaflarının gayesi Allah filan değildi. İçerideki putlara rağbet ve tazim etmek içindi. Yani 7 dönüş o zaman da vardı. Tavaf diyorlardı. Gayesi söylediğim gibi putlara hürmet, ihtiram göstermekti. Bu tavafın şekli de ayrıydı ve bambaşkaydı. Kur'an-ı Mübin bunu şöyle haber veriyor. Hemen izah edeyim. Enfal suresinin 35 numaralı ayeti. Siz okuyabilirsiniz. Enfal suresinin 35 numaralı ayetinde. Rabbimiz bu rezaleti şöyle haber veriyor. Estaizu billah. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ Beyt malum, beytullah. عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَزُوكُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمُ Rabbimiz haber veriyor, buyuruyor ki o Kabe'nin etrafında tavaf eden, dolaşan, dönen insanların tavırları, hareketleri, ibadet şekilleri haşa layık olmadığı şekilde kendi kafalarından uydurdukları bir hareket biçimiydi. Neydi o? İlla mukaen ve tasdiyeten. Dudaklarıyla tavaf ederken bütün güçleri yettiği kadar, bütün güçlerine göre ıslık çalmaktı. Islık çalarak tavaf ediyorlardı. Mukaen ıslık demek, ıslık çalmak. Ve tasdiyeten ellerini birbirine vurmak suretiyle, alkış suretiyle ellerinin birbirine vurulmasından çıkan seslerle tavaf ediyorlardı. Mütemadiyen ellerini böyle vura vura büyük gürültülerle tavaf ediyorlardı. Kur'an haber veriyor. Ve aynı zamanda bunu yaparken, tavaf ederken ne kadar kadın erkek varsa karma karışık bir vaziyette anadan doğma çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Resulullah'tan önce böyleydi. Kur'an haber veriyor. Saygısız, edepsiz, hayasız, Allah'ı tanımayan, hürmeti, edebi, iffeti bilmeyen topluluk halindeydiler. Ve uryan halinde, çıplak vaziyette, elleriyle alkışlar tutarak, dilleriyle dudaklar, ıslıklar çalarak Beytullah'ı tavaf ederlerdi. Rabbimiz buna çok gadab ediyor, çok şiddet gösteriyor. Fezukul azab, azabı tadınız, azabı, benim azabımı çekeceksiniz buyurup, bima küntüm tekfurun, böyle hayasız, kafirane bir şekilde yaptığınız amellerin karşılığı olarak çok büyük cezaya çarpılacaksınız Rabbil Alem. Bu ayetin tefsirinde alkış mevzu var. Böyle alkışlamak bir şeyi, bir başarıyı, bir yarışmayı, bir muvaffakiyeti, bir zaferi alkışlamak mevzunu İslam alimlerimiz bu ayetin ışığında şöyle izah ediyorlar. Müslüman topluluklar cahil Arapların ve kafirlerin adetleri olan alkışlamak adetini katiyen yapmayacaklardır. Alkış. Kur'an tespitiyle, Kur'an'ın haberiyle alkış tutmak Müslümanların adeti değil, kafirlerin adetidir. Dikkat ediniz. İndi ilahide Allah katında mezmumdur, menfurdur. Müslümanlar alkış değil, tekbir getirmek suretiyle bazı muvaffakiyetleri Allah'ın büyüklüğüne bağlarlar. Dikkat ediniz. Kur'an-ı Mübin'in şu ayetiyle. Bu mevzuyla alakalı çok güzel bir tefsir var. Bunun sayfasını da size haber vereyim. Oradan okumak imkanı bulunuz. Hulasatul Beyan isimli kıymetli bir tefsirdir. Türkçe tefsir. Hulasatul Beyan. Mehmet Vehbi Efendi merhumun yazdığı Hulasatul Beyan namındaki tefsirin 5. cildinin 1888. sayfasında alkış hakkında gayet güzel açıklama var. Müşriklerin adeti olduğunu, sonra da Avrupalılara geçtiğini, Avrupalılardan da bize geçtiğini, alkışlama hadisenin senin İslam'da bulunmadığını, çirkin olduğunu, Allah katında azaba müstahak olunacağını, Müslümanların alkışçı olamayacağını ifade eden güzel bir tefsir var. Oradan da bu hükmü okuyabilirsiniz. Kâbetullah'ın etrafında böyle uygunsuz, biçimsiz, manasız, edepsiz, hayasız bir tavaf şekli vardı. İslam bunları kaldırdı tabii, hepsini kaldırdı. Makamını, mekanını, kutsiyetini muhafaza eden bütün usulleri ortaya koydu. Yine bu ayetin ifade ettiği mana üzerine biraz daha durayım. Camilere, mübarek Allah'ın evi, Allah'ın zikredildiği, Allah'a ibadet edilen evlere saygı gösterilmesini de ayeti kerime ehemmiyetle işaret ediyor. Edepli olunmasını, hayalı olunmasını, bahusus kadınların gayet tesettüre riayet edilmesini, caminin içinde Allah'a isyan edilmemesini, haya dışı, edep dışı bir halde bulunulmamasını telkin ediyor ve gayet ehemmiyetle belirtiyor. Bundan dolayı yeni gelmişken tekrar ikaz edeyim. Müslüman hanım kardeşlerime rica ediyorum, buraya, bu Allah'ın evine, bu mabede, bu büyük camiye gelirken gayet düzenli, tertipli, abdestli ve kadınlık hallerinin dışında bir hal içinde, taharetli bir şekilde gelsinler ve gelmeleri lazım. Gelirken de edebe veya necasete henüz vakıf olmayan çocukları da kesinlikle getirmemelerini ısrarla söylemiştim daha evvel. Yine ısrar ediyorum, istirham ediyorum. Çocukları getirmemeye çalış. Hani çocuk deyince 7 yaşından küçük. Hani taharet bilmiyor, necaset bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Olabilir ki mescide, bu mübarek camiye edep dışı, taharet dışı, temizlik dışı şeyler olabilir. Bunun vebali annesine ait olur, bunun günahı annesine ait olur. Camiye gidip sevap kazanacağım diye cehenneme sermaye toplamış olur. Bunu özellikle ve ehemmiyetle söylüyorum. Bu derecede küçük çocukları getirmemek yolunu tercih etsinler ve buna bir çare bulsunlar. Hele bir takım kabak çekirdeği gibi, efendim, ayçiçeği çekirdeği filan camide görülmüş vazifeli arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Sakın ha sakın caminin içinde çekirdek vesaire gibi şeylerin bulunması ve buna sebebiyet veren, buna sebep olan Müslümanın vebalini anlatamam ben bu kürsüde. Allah'ın evine, şu okuduğum ayeti görüyorsunuz, ne kadar hürmet edilmesini, ne kadar dikkat edilmesini telkin ediyor. Cenab-ı Hak cemaatimizi Allah'ın evlerine saygılı bulunan, Allah'ın lütfettiği imkanlar içinde, iman içinde devam eden ve davranan müminler sınıfına ilhak eylesin inşallah. Bu açıklamayla devam ediyoruz. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam nübüvvetle şereflendi. Peygamberi ahir zaman oldu. Ve nübüvvetini, peygamberliğini açıkladı. Ve tabi Beytullah'ın içinde ve dışında devam eden İslam dışı, edep dışı bütün harekatı ortadan kaldırmaktı gayesi. Tevhidi, tevhid itikadını ortaya koymaktı. Bu mana içinde henüz 40 yaşına varmadan önceki yıllarında bile bu edebi, bu saygıyı, bu manayı takip ediyordu Allah'ın Resulü, Efendimiz. Takip ediyorlardı. Mütemadiyen ilahi tecelliyi bekliyordu. Cemiyetin içindeki pisliklerden, çalkantılardan, rezaletlerden adeta bıkmış, usanmıştı. Ve kendisi hiçbir fenalığa katiyen ortak olmamış, alet olmamıştı Resulü Zişanımız. Tam aksine çok büyük, Kâbetullah'ın tarihinde büyük hizmetleri görülmüş Efendimizin. Bir tanesini arz edeyim hemen, bizimle de alakalı. Kureyş kabilesi, Efendimizin 35 yaşlarında bulunduğu sırada, 35 yaşlarında bulundukları sıralarda, Kureyş kabilesi Kâbe'yi tamamen yeniden inşa ediyorlar. Yıllar geçmiş tabi, çeşitli sebeplerle yıpranmış, yıkılmış, tamire muhtaç, imara, inşaya muhtaç. Kureyş kabilesi Kâbetullah'ı tamamen yıkıyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın temeline kadar iniyorlar. Taş hazırlıyorlar, malzeme hazırlıyorlar, usta buluyorlar, kalfa buluyorlar neyse. yeniden Kabe'yi yapmaya başlıyorlar. Ve bunun da tedbirini alıyorlar. İane topluyorlar. Her ev, herkes yardım ediyor. Kabe yeniden yapılmaya başlanıyor. Duvarlar yükseliyor. Yapı tamamlanıyor. Şimdi Hacerül Esved namındaki mukaddes ve mübarek taşı yerine koymaya sıra geliyor. Sıra o taşı Allah'ın gösterdiği, Cebrail aleyhisselamın gösterdiği, İsmail ve İbrahim aleyhisselamların tespit ettiği noktaya koymaya sıra geliyor Hacerül Esved'i. O esnada herkes, Kureyş kabilesinin mensubu olan aileler, topluluklar ihtilafa düşüyorlar. Her grup, her aile bu taşı biz alıp yerine koyacağız diyor. Bir başka aile biz koyacağız diyor. Sen koyacaksın, ben koyacağım. Bu taşı yerine, makamına koyma şerefi benim olacak diyor. Öbürü hayır benim olacak diyor. Sen ben, kavga başlıyor. Büyük bir ihtilaf çıkıyor. Ve bu ihtilaf tam 4 gün devam ediyor. Herkes silahlanıyor. Ve Mekke'de görülmemiş kan dökülmeye and ediliyor. Karar veriliyor. Kan dökülecek. Nedir? Bu mübarek Hacerül Esved'i, bu siyah cennetten gelen mukaddes taşı yerine koymanın şerefini paylaşamıyorlar. Güzel bir vazife tabii. Üstün bir vazife. Kabile arasında makam ve mevki hırsı var, çekişme var, sen ben davası var tabii. Sen koyacaksın, ben koyacağım iddiası içinde görülmemiş felaket zuhur ediyor, fitne çıkıyor. 4 gün ara veriyorlar inşaata. Silahlanıyorlar o günkü şartlara göre. Kavga, harp başlayacak Mekke'de. Kureyş arasında. Derken Kureyş'in en ihtiyar adamını buluyorlar. En yaşlı. Huzeyfe, Ebu Huzeyfe bin Mughire namında en yaşlı, Kureyş kabilesinin en yaşlısını seçiyorlar. Araya gir diyorlar, bu işi hallet diyorlar. Ebu Huzeyfe namında yaşlı bir insan, Kureyş'in en yaşlısı, en ileri gelenlerden biri. Araya giriyor ve şunu teklif ediyor. Mücadeleyi bırakırız diyor. Kavgayı, çekişmeyi terk ediniz. Size bir teklifim var diyor. Şimdi oturup bekleyelim. Haremin kapısından, Mescid-i Haram'ın kapısından şu anda ilk giren kim olursa, içeriye kim girerse onu hakem tayin edelim. O neye karar verirse kabul edelim diyorlar. Otururken, beklerken kapıdan, haremin kapısına kim girer evvela? En önde kim girerse tamam. Onu hakem yapacağız. Neye karar verirse onu tatbik edeceğiz deyince herkes bu hükmü, bu teklifi kabul ediyorlar. Bekliyor. Herkes şimdi oturmuş, hür dikkat. Gözlerini, gönüllerini bir noktaya dikip haremin kapısını gözlüyorlar. Kim gelecek, kim çıkacak? Birdenbire kainatın sultanı Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam çıkıp geliyor. Hiçbir haberi yok. Öyle seviniyorlar ki bu kadar emin bir zatın gelmesi ne büyük lütuf ya Rabbi diyorlar. Hemen Resulullah'ı çağırıyorlar. Biz böyle bir hüküm, karar vermiştik. Siz de çıkıp geldiniz. Buyurun diyorlar. Ey Muhammedül Emin. O zamanki ismi bu, Muhammedül Emin. Herkesin güvendiği peygamber. Henüz tabii peygamberlik ilanı yok. Herkesin güvendiği Muhammed namıyla bütün hepsi tasdik ediyorlar. Hayatta yalanı, haşa, yanlışı görülmemiş bir adam o güne kadar. 35 yaşında. Hemen Efendimiz geliyor, meseleyi öğreniyor, hadiseyi tespit ediyor. Ve mübarek sırtından ridasını çıkarıyor. Böyle sırtına attığı bir atkı, rida diyor tarihler. Ridasını çıkarıyor, 4 köşeli bir örtü. Hacerül Esved'i de mübarek taşı da bu sırtından çıkardığı ridanın, atkının ortasına koyuyor. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden, en büyüklerinden, ulularından da 4 kişiyi çağırıyor. Sen şu köşeden tut. Sen şu köşeden, sen şu. Hepsinin köşesinden tutturuyor böyle. Yürüyün bakalım. Yürüyorlar. Tam yapının, Kabe'nin yanına geliyorlar. Oraya kadar herkesi Hacerül Esved'in taşınması şerefine ortak ediyor. Hepsini ortak ediyor. Gayet güzel. Oraya kadar herkes getiriyor. Tam oraya gelince mübarek elleriyle Hacerül Esved'i alıp kendisi yerine oturtuyor derhal. Bu hükmü ve kararı o kadar seviyorlar ki, o kadar hoşlarına gidiyor ki ve vaki olacak cinayetleri önlüyor, kavgaları önlüyor ve dava kendi kendine halloluyor. Resul-i Zişanımızın bu münasebetle makamı zaten yüksek. Daha da ünü, emniyeti, asaleti yayılıyor. Ne muazzam bir karar. Bütün çevrede, bütün Arabistan'da büyük bir şöhrete kavuşuyor Efendimiz. Bu haliyle, hakemliğiyle. Kâbetullah hakemliği deniyor buna. Aziz müminler, tıpkı bizim şimdi, bizim Müslümanlarımızın, mümin sınıfların ve zümrelerin haline benziyor bu hadise. İnşallah günü geldiği zaman netice hallolacak. Şimdi Türkiye'mizde de Müslüman gruplar var. Grup, grup. Fırka, grup, hizip ne derseniz deyin. Falancı mesela. İsim söylenmez, hepiniz biliyorsunuz. Falancı Müslümanlar. Filancı Müslümanlar. Grup var. İsimleri var. Toplulukları var. Başında liderleri var, önderleri var. Hepsi Müslüman bunlar. Müslüman gruplar. Hepsi çalışıyor, çırpınıyor, gazete çıkarıyor, kitap yayınlıyor. Şu oluyor. Çalışıyorlar. Ama ayrı ayrı çalışıyorlar. Türkiye'de İslam'ın zafere ulaşmasının şerefi benim olacak diyorlar. Tıpkı kabile gibi, görüyor musun? İslam'ın zafere ulaşmasının şerefi benim olacak. Ben böyle çalışırım. Sen şöyle. Müthiş bir çekişme var. Her yerde olduğu gibi. Pakistan'da da böyle, Afganistan'da da böyle, Arabistan'da da böyle. Çeşit çeşit falancılar, filancılar, gruplara ayrılmış Müslümanlar birbirini kemiriyorlar. Davaları ne? Kur'an'ın ve İslam'ın hakimiyeti. Dertleri yani Kur'an'ı layık olduğu yere koymak. İddia böyle, şekil böyle, çalışma böyle. Hani İslam olmasa zaten değer vermezsiniz. Ellerinde Kur'an olmasa zaten kıymet vermezsiniz. Namaz kılmasalar, İslam'a bağlı görünmeseler zaten değer vermezsiniz. Hepsi çalışıyor. Kur'an'a, İslam'a, İslami yayınlar, neşriyat, konuşma. Hep buna, bu hava içinde çeşit çeşit Müslüman gruplar var. Kimisi falancı, kimisi filancı. Ne istiyorsunuz kardeşim? İslam'ın hakim olmasını istiyoruz. Tamam. Niye çekişiyorsunuz? Benim usulüm daha iyi. Benim metodum, benim çalışmam, benim yöntemlerim daha faydalı. İddialar. Şimdi bu fırkaların, ihtilafların, tefrikaların halli nasıl olacak? Aynen Efendimizin 35 yaşında Hacerül Esved'i yerine koyma hakemliğinde yaptığı gibi bütün bu İslami gruplar, fırkalar, hizipler hepsi terki silah ederek, mütareke yaparak, muahede yaparak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın zatında ve şahsında, sünnetinde ve yolunda derhal birleşeceğiz. Başka çare kalmadı. Ancak o ortaya koyacak hadisi. Bakın, aynen Hacerül Esved gibi yani. İslami gruplar bugün Müslümanın güçsüz olduğu hissi uyanıyor. Zannediyorlar ki Müslümanlar kuvvetsiz, kudretsiz. Hayır! Türkiye'de en kuvvetli topluluk Müslümanlardır. Ama tefrika, sen, ben, falancı, filancı çekişme olduğu için kuvvetsiz zannediliyorlar. Hayır! Tıpkı Resul-i Zişan Efendimizin yaptığı gibi İslam davasını hedefine, gayesine kavuşturmak yolunda hepimiz, bütün gruplar çekişmeyi bırakmak suretiyle Hazreti Habibullah'ın yolunda sımsıkı ittifak edeceğiz. İnşallah. Tek kurtuluş budur. O halledecek davayı. Hepimiz falan filan, falan adam, filan şahıs, falan kardeş, bütün bunlar yerine Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, imamımız, sahibimiz, halaskarımız, kurtarıcımız olarak bir tek zatı kabul edeceğiz. Hazreti Muhammed Mustafa. Aleyhissalatü vesselam. İşte mesele hallolmuştur. Aman bu grupları, bu hizipleri çekiştirmeyin, dövüştürmeyin, çarpıştırmayın. Allah Resulü'nün yoluna, izine, sünnetine çağırın. kızıştırmayın, küstürmeyin, kıstırmayın, susturmayın, darıltmayın, yıkmayın, söndürmeyin, sindirmeyin, korkutmayın, müjdeleyin, çekin, çevirin, ısındırın, alıştırın ve bu yolda bunları inşallah ittifaka ve ittihada davet edeceğim. Allah bunu gösterecek bize inşallah. Nitekim görüyorsunuz Afganistan'da İslami mücadeleyi yürüten 16 cemiyet varmış. 16 tane cemiyet. Cemiyetül İslam, Hizbül İslam, Hizbü Tahrir, 16 tane cemiyet Afganistan'da. 16'sı da birbirinin aleyhindeymiş. Sen bahtiyar, ihtiyar falan filan çekişmişler, dövüşmüşler. Müslümanların bu tefrikasından, ayrılmalarından komünist Rusya, Sovyet Rusya öyle muazzam istifade etmiş ki bir çırpıda bütün Afganistan'ı baştan başa işgal etmek durumuna gelmiş. Müslümanların çekişmesi yüzünden. Vallahi sebep budur. Tarih bunu tespit etmişti. Ama şimdi ittifak etmişler, anlaşmışlar. Yani işgalin altından kurtulan o İslam grupları, fırkalar, zümreler, eyvah ne büyük hata etmişiz ya Rabbi diyorlar. Ne kadar yanlış yol tutmuşuz. Tevbe etmişler, istiğfar etmişler. Şimdi hepsi bir İslam liderinin etrafında toplanmışlar. Yek vücud olarak karşı koyuyor Ruslara karşı. Bu hale düşmeden biz de kurtulalım kardeşlerim. Aman ha! Şunu bütün vicdanımla söylüyorum. İçimdeki imanın, içimdeki düşündüğüm Kur'an'ı hayatın ışıklarıyla söylüyorum. Bu ittifakı sağlamadıkça Türkiye'deki Müslümanlara katliyen kurtuluş yok. Tepeleneceğiz. Haberiniz olsun. Cenab-ı Hak en kısa zamanda Efendimizin aleyhissalatü vesselamın Hacerül Esved'i yerine koymaktaki harikulade hakemliğinin lütfuna ve merhameti için inşallah bizim de ittifakımızı Cenab-ı Mevlamız nasip etsin inşallah. Birleşmemizi temin buyursunlar. Gayet manalı bir geçiş oldu orası. Hacerül Esved ile bizim bugünkü yapımız ve İslami cemaatlerin durumları arasında bir gayet güzel bir benzerlik var. Bunu ortaya atmak ihtiyacını hissettim. Aziz kardeşlerim, böylece bunları yaparken tabii Kâbetullah'ın yine bu tamiri, inşası bittikten sonra yine putları doldurdular içine tabii. Teker teker doldurdular. Ancak ve ancak Resul-i Zişan Efendimizin demin dediğim gibi İslam inkılabıyla ortadan kalktı, putlar temizlendi, makam-ı tevhide oturtuldu ve gerçek gayesine ulaştırıldı. Allah'a ibadet gayesiyle tabii mesele ele alınmıştı. Nitekim Kur'an-ı Mubin bu hadiseyi şöyle ifade ediyor. Li ilafi Kureyşin ilafihim rihlete şitai ve sayf felya'budu rabbe hazel beyt ellezi et'amahum min cu'in ve amenahum min havf. Bir sure geliyor hadiseyle alakalı. Habibim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam Kureyş kabilesine söyle, Kureyş kabilesine anlat, kendilerine verdiğimiz rihlete şitayı, yazın kışın oradaki nüfuzu, ticareti, kıymeti, ehemmiyeti unutmasınlar, inkar etmesinler, anlasınlar. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Şu beytin içindeki putlara değil, bu beytin Allah'ına ibadet etsinler. Ayet geldi. İnsaf etsinler. اَلَّذ۪ي öyle bir Allah ki Celle Celaluhu اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ açlıklarını, kıtlıklarını ortadan kaldırdı, doyurdu onları. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ bütün korkulardan onları emin etti, emniyet verdi onlara. Ne mana? Aziz müminler, görüldüğü gibi Resul-i Zişanımız bu tebliğatı yaptı onlara. Mescid-i Haram'a ait nübüvveti esnasında anlattı, söylediler. Fakat bu putların Kabe'nin içinde bulunmasından menfaati olanlar vardı. Bu putların devamında kabilelerin akın akın gelip gitmesinde hususi çıkarları, menfaatleri olan putperest önderler vardı orada. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi bir sürü insan, ileri gelen kişiler deniyordu. Bunlar Allah Resulüne hemen karşı çıktılar. Hemen karşı çıktılar. Ne oluyor yahut böyle giderse, la ilahe illallah, Allah'tan başka put put yok, hiçbir şey yok diye dava muvaffak olursa, bizim bu putlar giderse, bu putları ziyaret etmek için gelen kabileler daha gelmez, aşiretler daha gelmez, acımızdan ölürüz yahu dediler. Menfaat çarkımız dönmez, liderlik kalmaz, biz önder olamayız, rehber olamayız. Ve herkesin başında asaletimiz kalmaz, mahvoluruz. Kıymetimiz kalmaz, kudretimiz kalmaz diye bir korkuya düştüler. Ve Resulullah hemen tuzak kurmaya başladılar. Zihniyeti görüyor musunuz? Bugün de İslam'a karşı çıkanlar vallahi aynı gayeyle karşı çıkıyorlar. Mesela bakıyorsunuz falan gazete İslam'a karşı. Falan gazete. Efendim 700 bin satan bir gazete. 800 bin satan gazete. Gazetenin bütün sermayesi fuhuş. Hasbel kader. Sultanahmet Parkı'nda iki tane bitti, pireli, uyuz, ucuz, rezil, sefil, iki tane serseri turist af buyurun sevişirken hemen o gazete resmini çekip birinci sayfaya koyuyor. Bunlar çıkmayacak, rezalet olmayacak, fuhuş kalmayacak, faiz kalmayacak, kumar kalmayacak, cinayetler ortadan kalkacak. E bu gazetecinin de sermayesi fuhuş ve cinayet. Bunu yazacak, kapanacak, kapanmayayım diye İslam'a kapanı kalıyor hain. Görüyor musunuz? Açıyorsunuz o gazetenin ortasını, iki sayfa, üç sayfa baştan başa, efendim Boğaziçi'ndeki gazinoların reklamı, falan yerde falan dansöz, falan yerde falan şantöz, falan yerde falan fahişe, falan yerde falan kumar, falan yerde falan kabare. Bu gazete bütün pislik gibi bu rezaletlerin reklamını yapıyor, isim veriyor, adres veriyor, rezervasyon, numara, telefon, resim, isim, cisim. Ne kadar rezalet varsa onun reklamını yapıyor. Yarın İslam muvaffak olursa bu gazete kapanacak. Kapanmayayım diye İslam'la kavga ediyor kafir. Görüyor musun? Aynı Ebu Cehil yani. Bugün Ebu Cehil müesseseleşmiş. O zaman tek idi. Ne fark eder? İslam'a karşı direnen, İslam'ın hakimiyetini arzu etmeyen herkes Ebu Cehil'dir. Mesela budur. İlle bir çehre mi arayacağız? Hayır. Zihniyet, biçim, sistem böyle. İslam gelirse eyvah benim menfaatlerim kesilecek diyor melun. Evet. O halde Ebu Cehil bu maksatla karşı çıkmıştı ve şiddetle çarpışmıştı. Bakınız bunu da Kur'an-ı Kerim haber ver. Hep bizim kaynağımız Kur'an görüyor musunuz? Allah'a şükürler olsun. Elimizde şu Kur'an olduktan sonra hiçbir şey istemiyoruz. Resul-i Zişanımız da hadis-i şerifleriyle izah etmiş. Alimlerimiz, imamlarımız, müştehitlerimiz hüküm koymuşlar. Yolumuz o kadar sağlam ki, yolumuz o kadar açık ki, bütün dünya karşı çıksa vallahi İslam'a mani olamazlar katiyen. Yeter ki Müslümanlar. İslam çok sağlam. Urvetul vuska. Allah'ın en kuvvetli ve kudreti kulfu bu. En büyük kudret ve kudretlerin kaynağı burada. Biz böyle bir sağlam yola girmişiz. Rabbül Alemin bu hadiseyi şöyle haber veriyor. Ve iz yemkuru bikellezine keferu. Habibim Muhammed Mustafa'm. Bizzat Resul-i Zişan'a hitap ediyor. Estaizbillah. Aleyhissalatu vesselam'a hitap ediyor. O Mekkeli kafirleri görüyor musun Habibim? Senin için yemkuru bike, bike demek sana, bizzat Resulullah'a hitap ediyor. Sana öyle tuzaklar ve hileler kuruyorlar ki, nedir bunlar? Liyus bituke, seni hapsetmek kararı alıyorlar, hapsetmek. Her taraftan kapalı ve karanlık bir zindana Muhammed'i tıkalım, orada ölsün diyorlardı. Liyus bituke, Resulullah. Bu teklifi yapan da Mekkeli büyük kafirlerden Ebul Buhteri namında bir kafir. Ebul Buhteri o teklif ediyor. Ev yaktuluke yahut seni katledip öldürmek istiyorlardı Habibim. Tuzak hazırlıyorlar. Ev yahrucuke yuhricuke seni Mekke'den çıkartmak istiyorlar ve sana bu hileyi tuzağı kuruyorlardı Habibim. Rabbimiz haber veriyor. Ve yemkürune böylece tuzak hazırlıyorlardı. Ve yemkurullah. Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirecek. Vallahu hayrul makirin. İslam'a, peygambere tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirenlerin en hayırlısı Allah'tır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Tuzak kuranlar. Yine Enfal suresi 30. ayetidir bu. Hişam bin Amr namındaki büyük bir kafir de bir teklif getirmişti kongrede. Efendim dediler, Muhammed'i aleyhissalatü ve onların şeyi bir deveye bindirelim, deveye bağlayalım, deveye sımsıkı bağlayalım, Mekke'den çıkaralım, çölün ortasına atalım, akbabalar, kargalar yesin diyorlardı. Ev yuhricuke, ihraç, atmak, kaldırıp atmak istiyorlardı. Şu hale bakın. Bu fikirlerin hiçbirisi kabul edilmedi. Ebu Cehil'in fikri kabul edildi. Dedi ki, tek çare Muhammed'i öldürmektir dedi. Bu nüfuzumuz kırılmasın, menfaatlerimiz kesilmesin. İslam inkılabı tutarsa mahvoluruz, yanarız, kana bir sürü. Böyle bunlar dedi iyi teklif değil, ben bir teklif yapayım size. Darun Nedve'de toplanmışlar, kongre kurmuşlar. Her kabileden birer delikanlı seçelim dediler. Delikanlı, gençleri alet ediyorlar. Hazreti Peygamber'i öldürmek için gençleri alet ediyorlar. Bugün de Türkiye'de İslam'ı yok etmek için gençliği alet olarak kullanıyorlar. Aynı şey. Görüyor musunuz? Kur'an ne kadar taze, ne kadar canlı hadiseler bunlar. Bugün de üniversitede yetiştirdiler, yetiştirdiler. İslam'ın bütün hakikatlerini inkar ettiler. İnsanın aslı, Hazreti Adem gibi bir peygamberi inkar ettiler. İnsanın aslı Adem değil, peygamber değil, şu değil, bu değil. Doğrudan doğruya dört ayaklı eti yenmez pis maymundur dediler. Mektepte de bunu okuttular, okuttular. En sonunda çocuklarımızı, gençleri kokuttular, sokağa saldılar. Ve İslam'ı kökünden yok etmenin tedbiri içinler şimdi. İçimizden bizi işgal etmek istiyorlar. Kendi çocuklarımızla. Kendi gençliğimizi şu memlekette içinden işgal ederek Allah'a ve İslam'a yer vermemek istiyorlar. Aynen Ebu Cehil'in teklifi gibi her kabileden bir genç seçelim. Ellerine yalın yalın kılıç verelim. Peygamberin evinin önünden itibaren çift sıra sıralayalım. Peygamber çıkıp giderken bu kabileden seçtiğimiz kılıçlı delikanlılar ve gençler hepsi birden Muhammed'e hücum edip parçalasınlar diyor Kâbi. Tertibe ve teklife bakınız. Evet, bu tedbir içerisinde İslam'ı yok etmeye çalışıyorlar ve bütün güçleriyle bu plan içerisinde yürüyorlar. Aziz müminler, muvaffak olamadılar tabi, hadiseyi biliyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cibril-i Emin vasıtasıyla haber aldı. Tertipten haber aldı. O gece, onların tertip yapacakları gece Hazreti Ali'ül Murtaza radıyallahu teala anh Efendimiz'i yatağına yatırdı. Ben gidiyorum. Sen emanetleri dağıtırsın ya Ali. Buyurdular. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a da haber göndermiş tabi. Beraberce Mekke'den çıkıyorlar. Evden çıkarken bir de bakıyor ki gece karanlığında sırayla çift sıra halinde parıl parıl kılıçlarla katiller gençler bekliyor. Hemen vahy ilahi geliyor. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynahum fehum la yubsirun. Sure-i Yasin ilk sayfasındaki ayet. Habibim endişe etme. Seni öldürmek için toplanan gençlerin önüne bir set çekiyorum. Ardına bir set çekiyorum. Gözlerini bağlıyorum. Görmeyecekler Habibim buyuruyor. Çek git, yürü. Bizde de böyle olmuştur. Allah'ın lütfuyla. Bu kadar İslam'a zıt felsefeler, eğitim sistemleri, neşriyatlar, televizyon, radyo, yayın, yayın, yayın, zulümler, ölümler neticesinde nasıl oldu da hala hayret ediyorlar? Nasıl oldu da şu cami-i şerifte her yerde her yerde yüz binlerce Müslüman delikanlı hep beraber Kur'an'a sarılmış bulunuyorlar? Demek İslam'ı öldüremediler. Demek Kur'an'ı söndüremediler. Demek Muhammed Mustafa'yı silemediler. Silememişlerdir. Allah set çekmiştir. Önlerine arkalara set çekmiştir. Kurtarmıştır. Ve Allah'ın lütfuyla bu memlekette tek hakimiyet Kur'an'ın hakimiyeti olacaktır. Allah-u Teala bunca korkunç zulümlere, baskılara, felsefi, fikri, kültürel baskılara rağmen, cayır cayır küfür ateşlerine rağmen, Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinde yakmadığı gibi şu pırıl pırıl gençleri de yakmamış, İslam'a hazırlamıştır Allah-u Teala. Yakmamıştır. Allah neye kadir değil. Onlar bütün dehşetiyle İslam neslini, İslam zürriyetini yok etmeye çalıştılar. Efendiler bakınız, bir vesika arz edeyim size. Bunu niçin yaptılar? Biraz sonra geçeyim ona. Bunu niçin yaptılar? Efendim bizi Avrupa sevsin diye. Avrupa sevsin. Kiliseler sevsin, papazlar sevsin. İngilizler bizi sevsin. Fransızlar, Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar, Amerikalılar. İşte doğusuyla, batısıyla, ehli küfür bizi sevsin diye yaptılar. Ama sevmediler. Hala sevmiyorlar. Hala ve hala onlar da bu inadına çırpınıyorlar. Cuma günü temas ettim yeni camide. Yine hafif geçeyim unutulmaması için. Tutmuşlar, kafir Avrupalıların bir yarışması var. Şarkı yarışması, adına Eurovizyon şarkı yarışması diyorlar. Ne kadar zaniye, fahişe varsa toplanıyorlar, bütün rezaletleri ortaya koyup dans ediyorlar, tepiniyorlar, tapınıyorlar. Bütün rezaletlerle icra ediyorlar. En sonunda kim daha çok tepiniyorsa, kim daha çok vücudunun fuhşiyatını, dikkatini ortaya koyuyorsa, o birinci seçiliyor, her taraftan teklif geliyor ona. O memleket medeni oluyor, büyük memleket oluyor. Amma da medeni memleket ha diyorlar. Bizimkiler de tutmuşlar şimdi, bir şarkıcı seçmişler. İsmine burada zikri bile insanı küçültür, ağzımı almaktan haya ediyorum. Bütün ömrünü zinaya vermiş insanlar, bütün ömrünü açıklığa, saçıklığa, Allah'a isyana vermiş nesiller bunlar. Böyle bir şarkıcıyı, şantözü, dansözü birinci seçmişler. Sen gideceksin Avrupa'da Eurovizyon şarkı yarışmasında Müslüman Türkiye'yi tanıtacaksın demişler. Şu rezalete bak. Müslüman Türkiye'yi tanıtacak bunlar. Tır çıplak. Ve sen git bizim temsilcimiz ol, Avrupa'da bizi tanıt demişler. Ve bu şarkıcıyı tanıtmak için de bir film hazırlamışlar. Film. Bu filmi de götürmüşler. İçerisinde, sarayın içerisinde Peygamberimizin mukaddes emanetleri bulunan Topkapı Sarayı'nın damında film çekmişler, dans etmişler. Hepiniz buna vakıf oldunuz. Sen git bizi Avrupa'ya tanıt diyorlar. Medeni olduğumuzu göster. Büyük çağdaş medeniyet seviyesine çıktığımızı göster. Bir de ağzına bir şarkı vermişler. Petrol, petrol, petrol, petrol. İlanı aşk ediyorlar. Bu ne korkunç bir hadise. Müslüman Türkiye'yi bunlar mı tanıyacaklardır? İmkan var mıdır? Peki siz yeri geldiği zaman Osmanlı padişahlarına, ecdadımıza, Yavuz Sultan Selim'e, Sultan Fatih'e ve bir sürü Osmanlı'ya, alemi İslam'a hizmet etmiş bunlar ecdadımıza sataşıyorlar. Barbar diyorlar, efendim Osmanlılar barbardı. Osmanlılarda medeniyet yoktu, haşa. Osmanlılarda zevk yoktu, kaba saba adamlardı. Osmanlılar yağmacıydı, Osmanlılar şöyleydi, böyledi diye mütemadiyen ecdadımızı, sultanları, hükümdarları kirlettiler, kötülediler. Kaba adamlar, barbar adamlar, şalvarlı, poturlu, bıyıklı, vahşi adamlar dediler. Avrupa'ya böyle tanıtmak istediler. Şimdi de Türkiye'yi Avrupa'ya tanıtmak için vahşi dedikleri ecdadımızın dünyada misli bulunmayan bir sarayının, Topkapı Sarayı'nın üzerine yaparak o vasıtayla tanıtmaya çalışıyorlar. Siz hem kaba saba diyorsunuz hem de ecdadımızın eserini filme alıp Avrupa'ya tanıtmaya gidiyorsunuz. Gidin Taksim Meydanı'nda Kültür Sarayı'nızın önünde film çevirin, gidin tanıtın kendinizi. Kendinizi tanıtırken niye Topkapı Sarayı'na sığınıyorsunuz? Niye ecdadımın eserine sığınıyorsunuz? Hani ecdadımı kötülüyordunuz? Hani ecdadıma barbar, yobaz, gerici diyordunuz? Medeniyetsiz diyordunuz? Medeniyetleri yoktu da bu Topkapı Sarayı'nı nasıl inşa ettiler? Niye film çekiyorsunuz? Bunlar korkunç hadiseler. Bir zamanlar Osmanlı ecdadımıza hakaret edenler, münevverler, münevver geçinen, okumuş geçinen insanlar, kafir, Tevfik Fikretler, Namık Kemaller, hepsi Türkiye'den Avrupa'ya kaçmışlardı, hürriyet diye kaçmışlardı. Hürriyet, hürriyet diye kaçıyorlar. Abdülhamid'e, Sultan Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyorlardı. Kızıl Sultan. Şimdi daha iyi anladık ki, ecdadımıza Kızıl Sultan diyenlerin kurdukları sistem, memleketi Kızıl Kanlara boyadı. Mahvetti. Görmüyor muyuz zannediyorlar, anlamıyor muyuz zannediyorlar. Hürriyet diye Avrupa'ya, o jön Türkler nedir o kafirler? Jön Türkler. İslam'dan kaçanlar, Kur'an'dan kaçanlar, Osmanlı'nın ruhundan kaçanlar, hürriyet, hürriyet diye Avrupa'ya sığınıyorlardı. Şimdikiler de ekmek, ekmek, kredi, kredi diye Avrupa'ya sığınıyorlar. Ne değişti? Hani kalkınma, hani yükselme, hani büyük bir devlet, hani dünya çapında bir devlet? Avrupa'ya sığınırsan o da senin böyle canını okur böyle. İslam'a sığınmak varken felyabudu rabbe hazel beyt, Allah Resulü'nün tebliğine şur Beytullah'ın Rabbine yönelin. Yüzünüzü Kabe'den çevirmeyin. Avrupa'ya dönmeyin, sığınmayın. Allah'a sığının diyen Kur'an'a sırt çevirmenin cezası gelmiştir. Ceza bunlar. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu gerçekleri Allah'ın inayetiyle anlamaya başlamıştır Müslümanlar. Uyanmaya başlamıştır Müslümanlar. Ayıkmaya başlamıştır Müslümanlar. Ve İslam yolunda çalışmaya başlamıştır Müslümanlar. Gelecek yıllar İslam'ın yılları olacak ve Müslümanların zaferi de sonuçlanacak. İnşallah. Ve bu şantözün, bu şantözün, dansözün film çevirdiği, film çevirdikleri mübarek Topkapı Sarayı'nın damında, film çevirdikleri yerin altında neler olduğunu kısaca size de aktarayım. Filmin bir kısmını Topkapı Sarayı'nın damında, o tarihi eserin üzerinde dans edip çıt çıplak, kostümleriyle, petrol rengiyle elbiseler giymişler, dans etmişler, tepinmişler. Tam oranın yakınında, altında bakınız neler var, hangi mukaddes emanetler var. Bir, okuyorum, tarihten aldım. Altın yaldızlı bir gümüş şebekenin ortasında som altından bir sandığın içinde 40 kat bohçaya sarılmış vaziyette Efendimizin sırtına giydiği hırka-i şerifin, hırka-i saadetin kendisi var orada. Aynen. Şu anda hazır orada. İki, Peygamber-i Zişan Efendimizin ashab-ı kiramını Bedir Harbi'ne toplamak için, Uhud cengine toplamak için, Hendek Harbi'ne toplamak için ashabını altına çağırdığı, altında topladığı sancak-ı Muhammed Mustafa var orada. Bu şantöz ve dansöz de bu mukaddes emanetlerin bulunduğu Topkapı Sarayı'nın üstünde dans ediyorlar. Avrupa'ya bizi tanıtacaklar bunlar. İki tanesi bizzat Hazreti Peygamber'e ait olan 21 tane kılıç var orada. İki tanesi peygamberin. Dördüncüsü Hazreti Peygamber Efendimizin ve bizzat Hazreti Fatıma'nın öz kendilerinin üzerinde namaz kıldıkları iki seccadesi var orada. Aynen şimdi. Ve bu şantöz, bu mukaddes emanetlerin bulunduğu Topkapı Sarayı'nın damında petrol namında şarkı söyleyip dans etmişler. Beş, aynı Hırka-i Saadet Dairesi'nde Topkapı Sarayı'nda yeryüzünün Müslümanlarının dörtte üçünün mezhebi olan Hanefi mezhebinin sahibi İmam-ı Azam Efendimizin sırtına giydiği cübbe halen orada. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır'dan getirdi bunları. 6. Hazreti Ali'l-Murtaza Efendimizin bizzat kendi eliyle yazdığı mübarek Kur'an-ı Kerim orada. Ve şantözler, dansözler de film çeviriyorlar sırtında. Gidin de bizi Avrupa'ya tanıtın diyorlar. Ne korkunç Allah'ım, ne felaket Allah'ım. Allah bunlara rahmet eder mi hiç? Allah bunlara yardım kapısını açar mı? İmkan var mı kardeşlerim? Vallahi mümkün değil, yeminle söylüyorum. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Kabe'ye dönün, Allah'a dönün, Kur'an'a dönün ki اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Sizi açlıktan kurtarsın, kıtlıktan kurtarsın, yokluktan kurtarsın, perişanlık وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Anarşi korkusundan kurtarsın, emin etsin, her beladan sizi kurtarsın. Ama Allah'a dönün diyor Kur'an-ı Kerim. Hala Avrupa'ya, hala Batı'ya, hala rezalete dönüyor. Mümkün müdür? Efendiler, bakınız bir vesika daha arz edeceğim size. Bundan şu kadar sene evvel, şu kadar yıl, adet, aritmetik olarak aklıma gelmiyor, var bende vesika. İngiltere'de İslam'ın en büyük düşmanlarından birisi de İngiltere'dir. İslam tarihinin son devirlerinde alemi İslam'a en büyük kötülüğü yapan kafir İngilizler. İngiltere'de bir şarkı yarışması yapılıyor. The Beatles, Beatles diye bir grup, saçlı, sakallı, bitli, küreli, rezil, sefil, uyuz, ucuz bir şarkıcı topluluğu, pop müziği topluluğu birinci seçiliyor. The Beatles ismini alıyorlar. Bu topluluk üne kavuşuyor. İngiliz kraliçesi babaları dahi belli olmayan bu pis şarkıcılara asalet ünvanı veriyor. İngiliz kraliçesi Elizabeth. Asalet nişanı takıyor bu sekillere, serserilere. Şöhretleri oluyor, üne kavuşuyorlar. Arkasından bir film çeviriyorlar. Bakın Allah aşkına. Bilhassa gençlerimize ben bunları anlatmak istiyorum. Hadiseler çok dehşet takip ediyor. Bu Beatles grubu bir film çeviriyorlar. The Yellow Boat diye bir film. Yani sarı denizaltı, sarı gemi diye bir film çeviriyorlar. Bu filmde, bu geminin içinde her milletten bir adam varmış gibi milletleri tarif ediyorlar. Milletlere sevgi gösteriyorlar. Milletlere, ta Afrikalı yamyam olan milletlere bile saygı sevgi gösteriyorlar. İnsancılıkmış, hümanizm, insanlık falan, İngilizlerin medeniyeti, her propaganda mahiyetinde Sarı Denizaltı isminde bir film çevirmişler. Her millete güya şefkat gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar. Sıra geliyor Müslüman Türklere. Bakın, Osmanlı ecdadımızın devamıyız biz. Ve sıra geliyor Türkleri tanıtmaya. Aynen İngilizce ezberlemişim yani kelimeyi. Ve bir resim çizmişler, bir model yapmışlar. Bir tosbağa yapmışlar Müslüman Türkleri, Osmanlı ecdadımızı. Bir vahşi bir tosbağa yapmışlar. Dişleri kazma kazma bir tosbağa, o tosbağın ağzına bir çiçek vermişler, o çiçeği kemirip mahvediyor. Altına yazmışlar, The Snapping Turtle Turks, insanlığı, barışı, medeniyeti kökünden yıkan, vahşi, yırtıcı, parçalayıcı, kelle kesen vahşi Türkler ismini vermişler. Bizi böyle tanıtmaya çalışıyorlar, vahşi Türkler. The Snapping Turtle Turks, yani kelle kesen tosbağa Türkler. Kelle kesen barbar Türkler, kelle kesen vahşi Türkleri tanıtıyorlar. Sen 1000 kere şantözü gönder oraya, 1000 kere dansözü gönder. Hiç tanımayacaklar. Benim ecdadım 600 sene Avrupalıya tokat atmıştır. Aşağılık bir mahluk olarak görür. Seni sever mi o ya? Sana kıymet verir mi? Sana değer verir mi? Senin kalkınmanı ister mi Avrupa? İmkan var mı? Benim ecdadımın dayağını yemiş bunlar. 3 kıtaya hükmetmiş benim ecdadım. Kalkıp da bunlara sevilmek, bunlara sayılmak mümkün değildir. Allahu Teala en kısa zamanda bizim idarecilerimize basiret nasip etsin inşallah Teala. Basiret. Aziz müminler, bu mevzu oldukça geniş. Allah'ın lütfuyla bu mesele üzerine biraz daha duracağım. Zamanımız dolmuştur. Haftaya buluşmak üzere inşallahu Teala. Anlattığım ölçüler içerisinde dikkatli, itinalı, tertipli, dengeli bir cemaat hali içerisinde kanunsuzluğa, rezaletlere meydan vermeden gençlerimizi himaye ederek, onların çalışmalarını severek, benimseyerek, yardımcı olarak devam edelim. Allahu Teala cümlemize muin olsun inşallah Teala. Gençlerimizden bir grup Kur'an-ı Kerim'in modern ilimlerle alakalı hükümlerini bir broşür yapmışlar. almadan çıkmayın, yardımcı olun, destekleyin, çalışın. Allah muvaffakiyet verecek inşallah Teala. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Amin. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kudret ver. Amin. Ya Rabbi rahmet ver. Amin. Ya Rabbi zafer ver. Amin. Ya Rabbi fetih ver. Amin. Ya Rabbi İslam'a can ve mal verecek İslam kadrosunu getir ya Rabbi. Yetiştir ya Rabbi. Gerek memleketimizi gerekse alemi İslam'ı içinden ve dışından yıkmak isteyen kafir düşmanların tuzaklarını ve hilelerini kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Müslüman Afganistan'ı işgal eden dinsiz ve imansız Moskov Rusya'yı altını üstüne getir ya Rabbi. Alemi İslam'a kurtuluş ver ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü diyerek iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek kadın erkek genç ihtiyar şurada bekleşen dinleyen el açıp amin diyen ve bu nasihatları uzaklarda yakınlarda çeşitli vasıtalarla dinleyen, işiten, anlayan, çalışan, çırpınan kardeşlerimi cennet ve cemalinle müyesser eyle ya Rabbi. Cennetine ve cemaline layık eyle ya Rabbi. En kısa zamanda İslam hakimiyeti nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. والحمد لله رب العالمين.